shoulder or foot in. Yatapumzisha mwili wako, dione huruma ta kidogo. Kasa itakutafuna muscles, pressing table full mikorogo. Uso miringa mikuu peps, ukitembea unaindo na jona sex. Mwili wako ni hekalu la Roho Mtakatifu, na wapenda msijenge vifu. Hili wazo limekaa kichokozi, juzi juzi tu hapa ulikuwa kikojozi, sikuzi kwa madanga umekuwa kiongozi. Hizo pozi usoni kaa kinyago vipodozi, matako ya sindano za kichina mashindano. Ndio napenda chura hapo sina mabishano. Kama una una usikufuru Mungu, ona sasa yametuna na yamekaa kama viungu. Hips moja kama nundu na nyingine kama rungu, macho kauna seli mundu kwa kupaka wanja kungu. Nani kawachuza mnapendeza, mmesahau kifo kisa mnauza majeneza. Sisemi msipake vipodozi, pakeni vya asili msipate magonjwa ngozi. Bona fresh hata mafuta ya nazi, au ya sweet fella ni kutafuta maradhi. Mwili uwe biskuti, uanze kumongonyoka. Umri wa makamo mashavu umeporomoka. Kuwa chambua ni habari za saida, ona sasa ulivongua una mistari kata iga. Dada pumzisha mwili wako, jione umata kidogo. Kasa itakutafuna muscles, pressing table full mikorogo. Uso miringa mikuu peps, ukitembea unainga unajuna sex. Mwili wako ni hekalu la Roho Mtakatifu, na wapenda msijenge bifu. Umetoka nyumbani unang'ara kama fedha, mapicha umeposti na you take no wherever. Hatua chache mbele usoni mamichirizi, mixa mavipele vidoti kasisi mizi. Mchanganyiko wa makeup na jasho, aisee bora feli hii ni kweli so mipasho. Spendi rangi fake hata kidogo, sikusimia hata una shape ya kimodo. Yeki za matiti vigodoro makalio, lips kama zombi ya naiba mapambio. Mna boy ile kichizi na mkinyona msini guse, nipeni haipo mbali iwe pisa na juice. Hamshtuki kuwa mnauza masista, mnaonekana majambas over mashifta. Defende dada pumzisha mwili wako, kabla kifo akija vujisha siri zako. Uso miringa mikupeps, ukitembea unainda unajona sex. Uso miringa.